तो सुख मान करके प्रवृत्ति है, शब्द स्पर्श रूप रसगंध में सुख मान करके तब है प्रवृत्ति। और जब वहां पर आपको उसका भावी दुख वहां पर दिखेगा तब आप वहां से जो है आपका चित्त है तभी बैराग्य, यानी अलम प्रत्यय होना चाहिए। किसी भी विषय के प्रति जब अलम प्रत्यय हो जाएगा तब वहां से मन हट जाएगा। तो ऐसे उपाय करते जाना चाहिए कि जिससे अलम प्रत्यय हो जाए। इसका कोई एक ही नियम नहीं होता, विभिन्न प्रकार का नियम होता है। वहां पर दोष दर्शन से अलम प्रत्यय हो जाता है, और कभी कभी जो है वह भोगजन्य कष्ट सुख को देख करके भी अलम प्रत्यय हो जाता है। तो इसके विभिन्न प्रकार के उपाय हैं जिससे अलम प्रत्यय। एक महात्मा पहले ऋषिकेश में रहते थे, तो देवत महात्मा थे और भिक्षा करके अपना पाते थे, झाड़ी में रहते थे। पहले झाड़ी में बड़े विरक्त महात्मा पड़े रहते थे, उनका किसी प्रकार का संबंध नहीं था। एक दिन क्या हुआ कि वो भिक्षा में जब गए तो जाते जाते कहीं देखा या कैसे उनके मन में खीर खाने की इच्छा हुई। और एक दिन हुआ वो विचार करते रहे, दो दिन हुआ, तीन दिन हुआ, विचार करते करते जो है 15 दिन बीत गया, पर वो संस्कार जाता रहा, वो बार बार वो आ जाए, बार बार खीर का स्मरण आ जाए उनको, बार बार खीर का। बहुत प्रयास किया उन्होंने, बहुत विचार किया, बहुत प्रयास किया, पर बहुत प्रयास करने पर भी नहीं दूर हुआ। जब नहीं दूर हुआ तब फिर उन्होंने सोचा कि इस युक्ति से नहीं जाएगा, ये तो बहुत विचार कर लिया, ये जा नहीं रहा है, देरी लग रही है। तो एक सेवक आता था कभी कभी, वो जब ये जाते थे भिक्षण तो आकर के झाड़ू उड़ू लगा जाता था, पानी भर के रख देता था। वो मिल गया तो कहा कि देखो कल 10 शेर दूध का खीर बना के ले, 10 बजे ले आना। उसने सोचा शायद कुछ महात्मा बाहर से आने वाले, वो बढ़िया खीर बनाया, खूब घोट के खीर बनाया, खीर बना के ले आया, गरम गरम खीर थी। और कहा कि कुटिया में रख दो जाओ, तो चला गया और कुटिया बंद कर लिए, अंदर बैठे और उसको पीना शुरू किया। अब पीने कुछ देर तक पिए, गरम गरम खीर से उल्टी आना शुरू हुआ, उल्टी आना पीना, उल्टी आना पीना, उसी में जो है उल्टी आना उसको पीना, पीते पीते पीते पीते उल्टी आते आते ऐसी स्थिति हो गई उनकी, ऐसी स्थिति हो गई कि अब खीर का नाम लेने से उठिया, खीर के नाम लेने से उठिया। तो ये कोई सार्वजनिक उपाय नहीं है, पर यह है कि कोई युक्ति ऐसी भी युक्ति हो, फिर उनके मन की ऐसी स्थिति हो गई कि खीर का नाम कहीं सुने तो उल्टे आने लगे, ऐसा मन उससे हट गया। तो विभिन्न प्रकार के उपाय संत लोग कहते हैं, युक्ति से मुक्ति मिलती है, हट से नहीं मिलती। हट करके आप बैठ जाए कहीं, नियम कर लीजिए खीर नहीं खाएंगे, इससे नहीं मुक्ति मिलती। वो अंदर अंदर जो चलता रहता है ना, अंदर का रस वो कटता नहीं है। तो विभिन्न प्रकार की युक्ति, दोष विचार से कभी नहीं जाता, तो बाह्य युक्ति करनी पड़ती है। इसलिए यहां पर कह दिया कि इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, ये हेतु किसमें हो गया, ये हेतु हो गया कि मन के जो है वह एकाग्रता में और मन की निर्मलता में हेतु है। थोड़ी टीका देखिए, दृष्टा दृष्टेषु अनेकार्थेषु रागे तत्प्रतिबद्धम ज्ञानम नोत्पद्यते। कहते दृष्टा दृष्ट अनेक जो पदार्थ हैं, विषय हैं, उनमें हो जाता है राग, और रागे सती, राग जब तक रहता है तो उससे ज्ञान प्रतिबंधित हो जाता है, तो प्रतिबंधित होने के कारण ज्ञान उद्भूत नहीं होता, ज्ञानम नोत्पद्यते इति मत्वा व्याकरोति, ऐसा मान करके भाष्यकार भगवान उसका अर्थ करते हैं। इंद्रियार्थेषु शब्दादिषु दृष्ट अदृष्टेषु, अच्छा अभी मूल का अर्थ हमने नहीं किया ना पूरा, हाँ तो मूल का अर्थ पहले पूरा कर लें। कि इंद्रियार्थे सुवैराग्यम। अब दूसरा क्या है? अनहंकार। तो अनहंकार क्या है? अनहंकार है अहंकार का अभाव। पर अहंकार होता किसका है? तो अहंकार होता है देखिए जाति का, वर्ण का, आश्रम का, अपने कुल का, विद्या का, शील का, ज्ञान का, ये सब जो है ना इनके द्वारा एक श्रेष्ठत्व तो अपने में मालूम होता है। इनके आधार पर एक श्रेष्ठत्व तो अपने में मालूम होता है। यानी जो अहम सर्वोत्तम इस प्रकार का जो मन में वृत्ति जो है बनती है, तो ये क्या है कि ये है अहंकार। इसमें कोई न कोई अनात्मा आधार रहता है, चाहे वो कुल का हो, चाहे शरीर का हो, चाहे विद्या का हो, चाहे सौंदर्य का हो, किसी न किसी चीज को ले करके एक वृत्ति जो अंदर बनती है उत्तमता का, इसका नाम है अहंकार। और इसका न होना यही जो है अनहंकार है। तो ये ज्ञान सिद्धि में, ज्ञान के सिद्ध न होने में बहुत जो है वह अहंकार, ये ज्ञान की सिद्धि में बहुत बड़ा बाधक है। और अनहंकार जो है ये ज्ञान की सिद्धि का बहुत बड़ा साधक है। इसलिए भगवान ने कहा कि एवकार दे दिया, यहां पर एवकार दे दिया। एवकार का तात्पर्य निकालते हैं ऐसा है कि ये निश्चय के लिए कि ये मुख्य कारण ज्ञान की सिद्धि में बहुत बड़ा मुख्य कारण है अनहंकार होना, क्योंकि सीमित अहंता यही तो बाधक है। और क्या बाधक है? अरे हमको अपने व्यापक स्वरूप का ज्ञान नहीं प्रकट हो रहा है, इसमें सीमित अहंता बाधक है। और सीमित अहंता का पोषण इसी से मिलता है। तत्तद अनात्मा, अनात्मा के साथ जो आधार बनाता है यही जो है वह सीमित अहंता में हेतु है। इसलिए अनहंकार जो है अपने व्यापक स्वरूप के ज्ञान को प्रकट करने में बहुत उत्कृष्ट हेतु है। इसलिए कहा अनहंकार एव। और च जो है वह समुच्चय के लिए दिया, तो च है समुच्चयार्थक। और एवकार जो है इसलिए है कि उसकी विशेषता मुख्य कारण निश्चयार्थक। अब इसके बाद कहा कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, एक वैराग्य प्राप्ति के लिए ये उत्कृष्ट साधन है। ये विचार यदि करके सच्चाई को व्यक्ति स्वीकार कर ले तो इसको निश्चित वैराग्य उत्पन्न हो जाएगा। ये वैराग्य का हेतु है, वैराग्य उत्पत्ति का हेतु है। और इसमें सच्चाई को स्वीकार करना है, इतने स्वीकार करना है। तो क्या है? कहा कि देखो जन्म का विचार करें कि जन्म में कितना दुख है और जन्म लेने में कितना दोष है। तो छोटेपन के शरीर को स्मरण करें और थोड़ा विवेकी हो तो शास्त्र को भी आधार बना ले, तो गर्भ से लेकर के अपने इस शरीर को जन्म पर्यंत जो है इसका आकलन करे कि पहले ये शरीर कहाँ था, माता के गर्भ में था, वहां की क्या स्थिति थी है? और जो है अब कहे कि ये तो हमको याद ही नहीं है, इसको तो शास्त्र बताता है ना। इतना अनुमान तो कर सकते हो कि माता के पेट में रहा होगा तो कहाँ रहा होगा हमारा शरीर, मैं उस समय कहाँ था, अनुमान भी कर सकता है व्यक्ति। कितने अपवित्र जगह में, किस प्रकार से, कितना उस समय न हाथ हिला सकता, न पैर हिला सकता, न रो सकता, न खा सकता, कुछ भी नहीं, कैसे जो है उसमें जो है माता के उदर में घूम रहा है। कि गर्भ से लेकर के उसके दुख को और दोष को दोनों को स्पर्श, वहां बहुत दुख होता रहा होगा ऐसा अनुमान करना चाहिए। और शास्त्र कहता है कि बहुत दुख इसको भी झेलना पड़ता है। माता जब कभी जो है वह मिर्चा खा लेती है ऐसे जो है वह चीजें खा लेती हैं तो बालक का शरीर में जलन होने लगती है उस समय, तो वो बोल नहीं सकता है, पर सात महीने का एक बालक है तो उसके अंदर बड़ी पीड़ा का अनुभव होता है, बहुत पीड़ा होती है उसको, तो उस आहार विहार से बहुत बड़ी पीड़ा होती है। इसका चिंतन करना चाहिए, इसको ध्यान देना चाहिए कि जन्म जो है और फिर किस प्रकार माता के उदर से निकला होगा, उस समय भयंकर शास्त्र भयंकर दुख का वर्णन करता है कि किस प्रकार भयंकर दुख पूर्वक जो है ये बाहर आता है। उस समय गर्भ में ये प्रार्थना करता है, इतना दुख होता है कि ये प्रार्थना करता है, इसको पूर्व जन्म की स्मृति हो जाती है वह गर्भ में, और कहता है हे भगवान, इस नरक से यदि हम निकल पावे तो फिर अपना जीवन आपके भजन में लगाएंगे, ऐसी प्रतिज्ञा करता है। श्लोक है गर्भोपनिषद में, देखे लंबे श्लोक है, ये जीव प्रार्थना करता है कि इस नरक में मैं पड़ा हूं, इससे बड़ा नरक कोई नहीं दिखाई देता है, और यहां से यदि जो है हमको किसी भी प्रकार आप बाहर करेंगे तो मैं निश्चित जो है वह भक्ति में आपके चिंतन में जो है ये जीव अपने कल्याण के लिए ये समय लगाऊंगा, लेकिन जब यहां पर वो जन्म ले लेता है तो फिर यहां तो माइक जगत है, तो माया की हवा लग जाती है, माया की हवा लग जाती है तो सच्चाई को भूल जाता है, माया सच्चाई को ढक लेती है, बस यही काम करती है, तो सच्चाई की जो है वह भूल जाती है, नहीं तो थोड़ा भी विचार करे और जरा भी इसको विचार हो तो ये जन्म लेने से बढ़कर के कोई दुख नहीं, इससे बढ़कर के कोई दुख नहीं, बालक पड़ा है वहीं टट्टी कर रहा है, वहीं पेशाब कर रहा है, न बोल सकता है, खाली रो सकता है, मच्छर काट रहे हैं, मक्खी काट रहे हैं, इतनी पराधीनता जो है वह छोटे पन बालक को है, भयंकर पराधीनता, वो तो माता न संभाले तो फिर जो है जीवित ही नहीं रह सकता, इतनी पराधीनता है। और दूसरा इस समय भी विचार करके देखो, एक बेगारी करनी पड़ रही है शरीर की कि नहीं, सवेरे उठाओ इसको शौच ले जाओ, पेशाब ले जाओ, इसको जो है वह मल धो इसका है, इसको स्नान कराओ, इसको जो है वह खिलाओ पिलाओ, और ये इतना निकम्मा है कि इसको चाहे रबड़ी छोड़ो चाहे रसगुल्ला छोड़ो, जो इसका संग करता वो बिष्टा बन जाता है, इतना तो निकम्मा है। और इस निकम्मे शरीर को ढोना पड़ रहा है जीवन में, तो इससे बड़ा दुख क्या हो सकता है, जन्म से बढ़कर के दुख नहीं। तो ये दो चीज का विचार करना, दुख और दोष, इसमें कितना दुख उठाना पड़ता है और कितना दोष भरा पड़ा है, सब तरफ से दोष है इस, और मृत्यु का भी देख लो, मृत्यु में जब प्राण शास्त्र बताता है जब प्राण निकलने लगता है और देखते हैं लोगों को है, अब जो है वह हिचकी आती है, मुख जो एकदम विवर्ण हो जाता है, आंख जो है वो खुल जाती है, शरीरों के नशे में से प्राण निकलने लगता है, तो जैसे जो है वह बड़े भारी मर्म स्थानों में बड़ी वेदना होती है, कहते हजार बिच्छू के मारने का कष्ट होता है, जब प्राण निकलता है नाड़ियों में से ना, तो जहां से वो निकलता है वहां पर बड़ी भारी वेदना उत्पन्न होती है, मर्म स्थलों में बड़ी वेदना होती है। इसलिए जो है जो पुण्यात्मा है उपासक है वो अपने चित्त को संभाल लेता है तो उससे बच जाता है, और नहीं तो सामान्य व्यक्ति को तो भयंकर वेदना का, उसको तो यमदूत दिखने लगता हो, ये यमदूत दिखने लगता, शरीर छोड़ने के पहले यमदूत दिखने, भयभीत हो जाता है, टट्टी कर देता है, पेशाब कर देता है, कोई वर्ष नहीं। तो ये मृत्यु में भी देखे दुख कितना है, और दोष कितना है, असहाय हो जाता है, अब क्या कर सकता हो, मृत्यु मरना नहीं चाहता, अब मृत्यु आ गई है, अब मरना नहीं चाहता है, तो कितना दुख उसको हो, कोई घर से निकलना नहीं चाहता है, परिवार छोड़ना नहीं चाहता है, और जबरदस्ती गला पकड़ करके फांसी लगा करके उसको खींच करके ले जाओ, तो उससे बड़ा कोई दुख हो सकता है, बहुत बड़ा दुख है मृत्यु में, बहुत बड़ा दुख है, ऊर्ध्व श्वास चलने लगता है, मरणकालीन ताप जो है चढ़ जाता है, ऐसी स्थिति होती है, मुख से पानी गिर रहा, अब थूक नहीं सकता है, क्या कर सकता है, लार गिरती रहती उसी बिस्तर पर, पेशाब होता रहता उसी बिस्तर पर, टट्टी होती रहती बिस्तर पर, कुछ देखो तो ये दोष है। देखो ये दोष है, ये दुख है, दुख भी है दोष है। और बीमारी का तो बहुत लोगों को अनुभव है, मृत्यु का भले ही न हो है? पर इसके पहले जरा है, तो जरा का स्वयं अनुभव न हो पर बूढ़े लोगों को देख लीजिए, चल नहीं सकता व्यक्ति, पर चलने की तृष्णा नहीं जो है वह जाती। बहुत लोग बुढ़ापे में, अब लड़के कहीं जा रहे हैं तो जाने को जरूर कहेंगे हम भी चलेंगे तीर्थ करने, अब लड़के के जिम्मे तो संकट ही आ जाता है। वृद्ध को संभालना बहुत बड़ा कठिन काम होता है। कभी काशी आदि भीड़ में यदि डंडा लिए आगे वृद्ध पड़ गया तब फिर आप आगे नहीं निकल सकते, अब कहां से निकलेंगे, वो तो आगे बढ़ेगा नहीं। तो ऐसी दशा हो जाती, लाठी के बिना चल नहीं सकता, आंख से दिखाई नहीं देता, कान से सुनाई नहीं देता है? लोग देख करके हंसते हैं, उसको देख करके हंसते हैं। अपने आंख नहीं कहना मानती तो अपना जो है वह कान कहना नहीं मानता, अपना शरीर कहना नहीं मानता, लड़का नहीं मानता तो इसमें तो कोई आश्चर्य है ही नहीं है, बहू नहीं मानती तो इसमें कोई आश्चर्य है नहीं। वो दुख के मारे जलते, बहुत दुख जलता, बुढ़ापा में भी बहुत बड़ा दुख, जवानी में नहीं मालूम होता क्योंकि ताकत रहती है तो उसको झेल लेता है। अब बुढ़ापे में ताकत नहीं रहती, हाथ उठाने की ताकत नहीं है, अब क्या कर सकते, रो सकता कुछ नहीं, अब टट्टी हो गई क्या कर सकता, शरीर उठ नहीं सकता, अब यदि कोई उसको सहायता न करे तो कितना दो। हमने देखा एक आज महात्मा को, बहुत है उत्तर काशी में देखा, एक बड़े महाराज के पास दर्शन करके, माँ जहां बड़े महाराज को दर्शन किया उन्होंने कहा कि जो है वह पुजारी जो है आज उसकी हालत बहुत खराब हो गई है, तो मैंने कहा मैं जाता हूं, मैं गया, ओ कमरे में घुस नहीं सकते, एकदम सब कपड़ा सारा कमरा डटी डटी देख करके, अब कोई पूछने वाला नहीं, उस समय तो उत्तरकाशी में कोई पूछते नहीं सकते, चाहे मरे साधु, बड़ी हिम्मत उस समय, बहुत हिम्मत किया उसको जो है, एक कपड़ा में उसको पोछ करके लपेट करके बाहर बैठाया, अब कपड़ा में लपेटता तो मुझे उल्टी आती, एक महात्मा कह गया मेरी भिक्षा ले आना क्षेत्र से, और उसको उठा करके गंगा जी में ले गया वो कपड़े को, अब उसको धोने में बड़ी बारीक करी, उसको सब धोया, धो करके उसको सुखाया, और वो रोता रहा, वो रो रहे क्या कर सकता, रो रहा है क्योंकि वो कुछ कर नहीं सकता, रोते ही रहा, नेपाली ब्रह्मचारी था, ये जरा जो है वह बहुत बड़ा दुख है। तो दुख भी है देखो, जरा अवस्था का ये दोष है, इसको जवानी से ही समझ लेना चाहिए कि देखो जरा में कितना दुख है, और यहां का मलेरिया जब आ जाता है तो फिर पूछने क्या है, व्याधि भी एक नहीं है ना, अनेक व्याधि है, कभी ताप चढ़ जाता मलेरिया, अब आप तो आजकल तो इंजेक्शन हो गया है, नहीं तो कड़वी दवा पिलाते थे, चिरायता और ये उसको पियो, अब पीने पड़ता क्या करे, उसको भी पीना पड़ता है, किसी को बवासीर हो जाता, बवासीर का कष्ट है क्या करे, अब भोजन तो वही बनता है तो कहीं जो है वह अनुकूल नहीं पड़ता, तो अब इधर बवासीर का कष्ट है, किसी को बगंदर हो जाता, किसी को कोई रोग हो जाता, किसी को सिरोदर्द हो जाता, हमारे देखो कृष्णानंद स्वामी को वहां पर, यहां पर जो रहते हैं उनको सिर का ही जो है रोग है कोई, तो अब वो जो है वो जाता नहीं। ये व्याधि जो है ये महत दुख है व्याधि में भी, और बड़ा भारी दोष है, ये दुख दोषानुदर्शन, इनका जो है इनको देख करके जो है इनका, इनके पश्चात इनमें दुख और दोष दिखाई देने लगे कि अरे हो जन्म लेना बड़ा भारी दुख का हेतु है, तो बहुत बड़े दुख शिथिल हो जाता है, मानद्य हो जाता है, अब व्याधि तो आ गई तो क्या है, यहां का मलेरिया अब तो कमजोर हो गया, नहीं तो पहले तो यहां का मलेरिया जिसको आ जाए वो सोचता था कोई जहर दे दिया, थोड़ा कमजोर हो गया पहले से, तुमको क्या पता पहले, अभी थोड़ा कमजोर हो गया। तो इसमें क्या है कि ये सब जो है वह अब पसीना, देखो मलेरिया हो जाता है दवा खिलाते हैं कुनेन, अब पसीना होता है मार, पसीना पसीना पसीना, सब कपड़ा पसीना में भीग गया, अब नहा भी नहीं सकता है, कपड़ा भी नहीं धो सकता है कि नहीं, बड़ी विलक्षण है, कितना दुख दिया। इसका जो है वह साधक को इस सच्चाई को सामने रखना चाहिए मन, ये जगत में दुख कितना है, इसकी प्रत्येक अवस्था जो है वह दुख से ग्रस्त है, इसलिए ये मनुष्य शरीर में ही ऐसा उपाय कर लेना चाहिए कि जन्म मरण का चक्र छूट जाए। इसी के लिए दोषानुदर्शनम, अनुदर्शन क्यों कहा, ये पुनः पुनः आलोचना, ये बारंबार इसकी आलोचना करनी चाहिए, इसको प्रत्यक्ष करना चाहिए मन के सामने, तब क्या होगा कि जगत से मन हट जाएगा। जब जगत से मन हट जाएगा तभी स्वरूप ज्ञान उत्पन्न होगा, और जब तक इसमें जगत में रस मिलने लगे मिलता रहेगा तब तक यहां से कोई आशा नहीं करना ज्ञान की। अरे जगत रस जब तक दे रहा है तब तक समझ लो कि जितना रस ले रहे हैं उतने जो है थप्पड़ लगेगा, उतने दुख आएगा, वो बीमारी पैदा करेगा वो रस, और फिर रोगे क्या बतावे। कई महात्मा को रोते रोते, एक महात्मा तो इतना रोते थे लकवा मार दिया, बहुत रोते। हम गए तो कहे कि ये देखिए, हमने कहा क्या कैसा मन है, कहा ये डंडा रखे महादेव आवे तो उसका सिर फोड़ दे। हमने कहा महादेव का सिर क्यों फोड़ दोगे, कहा बताओ हम साधु हैं, हमको ऐसा जो है वह रोग होना चाहिए था, तो हम तो जानते थे उनको पहले से। हमने कहा कि जब हम लोग क्षेत्र में जाते थे आप जो है जीव के लालच से क्षेत्र में नहीं जा करके भिक्षा करते थे गृहस्थों के यहां, और 7 दिन का सड़ा मट्ठा मिल जाए तो फिर उसको भी पीते जाते थे, मट्ठा के बहुत प्रेमी थे, तो जब 7 दिन का सड़ा मट्ठा पीते थे तब नहीं याद आया कि जो है वह महादेव को मानेंगे, उस समय तो ध्यान नहीं किए जवानी में क्या का क्या खा जाते थे, और क्षेत्र में हम लोगों के साथ यही नहीं इसलिए नहीं जाते थे कि यहां रूखी रोटी मिलती है गृहस्थों के यहां, कहीं मिल गया कहीं मिल गया कहीं मिल गया कहीं नहीं, अब महादेव का सिर फोड़ने के लिए तैयार हो। तब कहने का तात्पर्य है कि ये पुनः पुनः इसका आलोचन करना चाहिए कि जन्म लेना जो है ये दुख का हेतु है, ये जगत में माइक सुख की प्रतीति होती है पर कहीं भी इसमें सुख है नहीं, और मनुष्य शरीर रहते रहते यदि हमने ज्ञान प्राप्त कर लिया तो फिर यह चेद अवेदित अथ सत्यमस्ति, और नहीं प्राप्त कर पाया तो नो चेद यहा वेदिन महति विनष्टि। इसलिए कहा दुख दोषानुचित, बारंबार इसका जब आलोचन करता है तो जगत से इसका मन हट जाता है, और इसकी एक ही चिंता इसके अंदर जागृत हो जाती है कि कैसे हमारे जीवन में ज्ञानोदय हो, कैसे परमात्मा दर्शन हो, कैसे हम स्वरूप को प्राप्त करें। इसलिए कहा कि ये बहुत बड़ा ज्ञान का साधन है, वैराग्य उत्पन्न करने का साधन यही है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। भाष्य तो कल ही होगा। ओम पूर्णमदः फलम् अमानित्वादी निएव ज्ञानस्य अंतरंग साधनानि किन्तु वैराग्यादीन्यपि तथा विधानि सन्ति इत्यः। केवल अमानित्वम अदम्भित्व यही ज्ञान की अंतरंग साधन है ऐसी बात नहीं समझना, वैराग्य इत्यादि भी ज्ञान के अंतरंग साधन है, तथा विधानि माने ज्ञान के अंतरंग साधनानि, इसी बात को कहते किंच। थोड़ी टीका और देखिए, दृष्टा दृष्टेषु अनेकार्थेषु रागे तत्प्रतिबद्धं ज्ञानं नोत्पद्येत इति मत्वा व्याकरोति। ज्ञान में प्रतिबंध क्या है, कहा कि कुछ ऐसे विषय हैं कि जो दृष्ट हैं और कुछ अदृष्ट हैं, सुन के रखा है पर वो अदृष्ट है। ऐसे अनेक विषयों में जो राग होता है चित्त में, ये राग हमको तत्व के प्रति एकाग्र नहीं होने देता। तो ये है प्रतिबंध। तो तत् प्रतिबद्धम ज्ञानम नोपपद्यते। प्रतिबंध रहते ज्ञान की उत्पत्ति हो नहीं पाती है, इसलिए ऐसा जान करके पहले इनका इसका व्याख्यान करते हैं कि इंद्रियार्थेषु, इंद्रियों के विषय कौन है? शब्द आदि। कोई दो प्रकार के होते हैं, दृष्टा दृष्टेषु, कुछ हमारे देखे हुए हैं, अनुभव किए हुए हैं, और कुछ अदृष्ट हैं, खाली सुने हुए हैं। ऐसे भोगेषु, ऐसे भोगों में विराग भाव वैराग्यम, ऐसे भोगों के प्रति मन में वैराग्य हो जाना, यही है वैराग्यम। तो वैराग्य किससे होना? भोग के प्रति वैराग्य होना, इसका नाम वैराग्य है। कि भोग में अलम बुद्धि हो जाना, भोग का संकल्प इच्छा कभी उत्पन्न नहीं होना शब्द स्पर्श रूप रसगंध की। थोड़ी सी टीका देखिए। आविर्भूतो गर्भो अहंकार तद अभावोपि ज्ञान हेतु इत्याह। आविर्भूत जो गर्भ है, गर्भ इसको कहते हैं कि जो किसी को लेकर के, जैसे धन को लेकर के, विद्या को लेकर के एक गर्भ होता है, अनात्म को जिसके संबंध से जो है वह गर्भ होता है, तो इसका नाम अहंकार है। मानिए ये शुद्ध अहम नहीं है, अहंकार है, इस पर बैठ करके अहम जो है वह बोलता है, चलता फिरता है। तद अभावो की ज्ञानम ज्ञान हेतु, इसका अभाव जो है, इसका भाव ज्ञान में प्रतिबंधक है, और इसका अभाव जो है वह ज्ञान का हेतु है। इस बात को कहते अनहंकारो अहंकारा भाव, ये अहंकार का अभाव। ये अहम शब्द बहुत प्रकार से होता है, एक अहम होता है, शुद्ध अहम होता है, और एक जो है वह अहंकार होता है, और एक ही जो है गर्व हो जाता है, घमंड हो जाता है। तो बाह्य जो है धन इत्यादि को लेकर के जो होता है इसको कहते हैं गर्भ, इसका है गर्भ। और इंद्रिय इत्यादि को लेकर के जो है यह अहंकार है, इसी कार पर बैठ के चलता है। और शुद्ध जो है वह है अहम, उसमें भी आगम के लोग अणु मानते हैं, अहम ऐसा हुआ तो इसका मतलब इदम खड़ा हो जाता है, तो परिच्छिन्न हो जाता है ना, तो अड़ता आ गई उसमें। तो कहा अनहंकारो अहंकारा भाव ही वो। थोड़ी सी टीका है, कहा कि इंद्रियार्थेषु वैराग्यम उक्तम उपपाद्यति। जो इंद्रियों में वैराग्य की बात कही उसको उपपन्न करते हैं कि वैराग्य कैसे सिद्ध होगा, कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जन्म मृत्यु भाष्य में देखते हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शन, जन्म च मृत्युश्च जरा च व्याधयश्च दुखानि च। देखो दुख को अलग ले रही कि जन्म और जो है मृत्यु जरा व्याधि और दुख, हमने कल आपको इन्हीं को लेकर के कहा था, इसमें दुख दर्शन और दोष दर्शन, समझे ना। और भगवान जो है वो भाष्यकार भगवान दुख को भी उनके साथ में जोड़ देते, ये भी दुख रूप है और भी कोई दुख, दुखानिच तेषु जन्मादि दुखांतेषु प्रत्येकम दोषानुदर्शन। जन्म में भी दोष का दर्शन, मृत्यु में भी दोष का दर्शन, जरा में भी दोष का दर्शन, व्याधि में भी दोष का दर्शन, और दुख में भी दोष का दर्शन। हाँ, दुख में भी दोष का दर्शन, हाँ, पर दुख में भी दुखान भी इसके साथ में ले लिया ना। अरे दुख में दोष का दर्शन यही है कि दुख क्यों हो रहा है, ये दुख क्यों हो रहा है, ये शरीर का शरीर इंद्रिय के साथ इसके साथ हमने तादाद में किया है तभी दुख हो रहा है, है? तो अज्ञान ही हेतु हो गया। और हमने कल आपको इसीलिए अलग करके लिया था उसका कि इनमें सब में जन्म में भी दुख दर्शन और दोष दर्शन, ऐसे मृत्यु में भी दुख दर्शन और दोष दर्शन, जरा में भी दुख दर्शन और दोष दर्शन, और व्याधि में भी दुख दर्शन और दोष दर्शन, ये हमने कर लिया था। जन्मनी अब प्रत्येक का जो है भाष्यकार भगवान स्वयं देंगे। पहले थोड़ी टीका देखिए, प्रत्येकम दोषानुदर्शनम इत्युक्तम तत्र जन्मनि दोषानुदर्शनम विषयते। जन्म में दोष का दर्शन कैसे करना का, जन्म में दोष का दर्शन जन्मनि गर्भवास योनि द्वारा निस्तरणम दोष तस्य अनुदर्शनम आलोचनम का, जन्म में दुख जो है दोष का दर्शन ये करना कि देखो पहले माता के गर्भ में रहना पड़ता है, बहुत ही वहां पर जो है वह तकलीफ उठानी पड़ती है, फिर योनि द्वारा जो है मूत्र मार्ग से निस्सरण होता है, और इस प्रकार जो है बड़ा भारी जो है इसमें दोष है, इसका बारंबार आलोचना करना कि जन्म जो है दोष तथा मृत्यु दोषानुदर्शन, मृत्यु में भी दोष का दर्शन इसी प्रकार करना कि मृत्यु जो है क्या होती, मृत्यु हुई तो फिर जन्म का चक्र शुरू हो जाता है, और बहुत ही उसमें जो है वह बिच्छू के डंक काटने का जो है कष्ट होता है, तथा जरायाम जरा में क्या दुख है भाई, कहा वहां तो बहुत दुख है, प्रज्ञा भी कमजोर हो जाती है, कहते हैं ये बुढ़ा गए हैं, ये बुढ़े हो गए ऐसे बोलते रहते हैं, इनकी बुद्धि जो है इनकी बुद्धि अब खराब हो गई है। तो प्रज्ञा जो है वह खराब हो जाती है, कभी कभी बहुत ही विपरीत हो जाती है। एक जगह हमने देखा, अब बहुत लड़के बहुत दुखी थे, बड़े श्रद्धालु थे पर बहुत दुखी, वो पिता को जो है वह अब वो पति तो ऑफिस से 12 बजे आता, तो पिता को जो है 10 बजे भोजन आदि करा करके और माता लेटाते, और जब पति आता तो दोनों भोजन करते, और उस समय कोई आ जाए तो क्या कहेंगे, देख रहे हो कि खाए रहे हैं, हम भूखे पड़े हैं सब ऐसे ही बोले सी, ये देख रहे हो तुम सवेरे से भूखे कर हमको कोई पूछता नहीं। ऐसे एक महात्मा थे काशी में, भोजन करके आएंगे तो थोड़े देर में कहें घंटी आज नहीं बजी क्या, लोग कहें घंटी बजी, घंटी क्या बज गई, मैं तो भूखा ही उसे पड़ा हूं, मुझे तो खाने को ही नहीं मिला है, तो विस्मृति हो जाए, जान के नहीं करता तो, पर अब कितना दुख है बताओ। और बहुत मने बहुत भक्त व्यक्ति को देखा हमने, पर अब क्या करें, अब लड़के रोए कि अब महाराज ऐसा सबसे कोई रिश्तेदार आता है से बोल, हमने कहा अब क्या करोगे, इस समय ये बात मत सुनो, इस समय ये सुनो कि जब इनकी सेवा करनी है तो सब सुनना पड़ेगा, अब उनकी जब बुद्धि खराब हो गई तो कुछ भी बोल सकते हैं। तो देखो प्रज्ञा शक्ति तो कमजोर हो ही जाती है, हैं? उठ नहीं सकता व्यक्ति, चल नहीं सकता है, तो शक्ति जो है तेज है? देखने में तो कोई देखना ही नहीं चाहता बुढ़े को, उसी को जो है न शरीर में तेज है न पानी में तेज है, तेज भी चला गया। तो प्रज्ञा शक्ति तेज निरोध दोषानुदर्शन, कहते ये बुढ़ापा कितना जो है वो दुखदायक है, हमको एक महात्मा ने कह के रखा है कि देखो अब 60 वर्ष से ऊपर की अवस्था हो गई, 65 वर्ष से 70 वर्ष जा रही है, अब यदि कोई कहे कि आपने ऐसा कहा था तो कभी ये नहीं कहना नहीं कहा था, हमने कहा क्यों, यदि वो ऐसे झूठे कह दे तो कहे कि कहा था वो, कहा कि देखो इस अवस्था में कोई भरोसा नहीं, भूल गया हो इसलिए ऐसा कभी नहीं करना। हमने कहा ठीक बात है, कहा कि इस अवस्था में कोई भरोसा नहीं, याद नहीं रहा क्या कर सकते, इसलिए मान लेना चाहिए। हमने वो बात मान ली, बहुत ध्यान रखते उसको, ये हो सकता अपने को भूल गया हो, हो सकता अपने को भूल गया हो, इसी की बात सही हो, क्या कर सकते। अरे भाई वो कहते बुढ़ापा में ऐसे हो जो है मान लेना चाहिए, जवान की बात को कभी उत्तर नहीं देना चाहिए, मान लेना मान लेना चाहिए। प्रज्ञा शक्ति तेजो निरोध, ये तीनों का निरोध हो जाता है, एक दोष है तो ये दोषानुदर्शनम परिभूतता छ, और दूसरे के पराधीन हो जाता क्या करेगा, अब सभी दृष्टि से पराधीन हो जाता है। कि थोड़ी टीका देखिए, यथा जन्मनि दोषानुसंधानम तथा मृत्यु दोषस्य सर्व मर्म निकृंतना देह आलोचनम, बहुत तकलीफ होती है मरते समय ऐसा कहते हैं, और देखा भी जाता है शरीर छूटने वाले को देखा भी जाता है, कभी कभी बहुत तकलीफ देखी जाती है, किसी किसी को नहीं पर प्राय करके तकलीफ देखी, जीव निकल आती है बड़ी छटपटाहट होती है, जिस समय प्राण खींचते हैं नसों में से ना उस समय बड़ी वेदना होती है, प्राण जब नसों में से खींचते हैं तो बहुत वेदना होती है, एक वेदना तो ये होती है उसको। दूसरे व्यक्ति मरना नहीं चाहता है और उसको मरना पड़ता है, उसको जीने की इच्छा अंतर बनी रहती है, इसलिए बहुत तकलीफ होती है, मानस तकलीफ होती है, तो शारीरिक तकलीफ हुई मानस भी तकलीफ हुई। और तीसरे क्या है, मोह जो बना रहता है, मोह बना रहता है उसकी भी बुढ़े को बहुत चिंता होती है, महात्मा व्यक्तियों को भी चिंता होती है, वह आश्रम कौन संभालेगा कोई योग्य नहीं है, इसकी चिंता होती है। गृहस्थ को बच्चे पर विश्वास ही नहीं होता है, मरते दम तक उसको विश्वास नहीं है कि घर संभालेगा, तो इसकी भी इसका भी बहुत तकलीफ होती है। तो और वाणी बंद हो गई, अब कुछ कहना चाहता बोल नहीं सकता, बोल नहीं सकता, वाणी बंद हो गई, बोले भी कुछ तो समझ में नहीं आता। कल पेपर में लिखा था वो जो मरी ना एक्सीडेंट में डायना, वो कहते हैं कि वो कुछ बोला उसने पर किसी को समझ में नहीं आया, वो तुरंत नहीं मर गई, थोड़ी देर में मरी, तो बोला कुछ पर उसको कोई किसी को समझ में नहीं आया क्या बोला, तो नहीं समझ में आता, ऐसा भी हो जाता, तो वाणी नहीं बोल सकता, तो ये सब जो है वह दोष है। तो कहा ये दोषानुचिंतनम, इसी को टीकाकार कहते हैं कि सर्व मर्म निकृंतना देह आलोचनम कार्यम, उसकी आलोचना करनी चाहिए, तथा जन्मनि मृत्यु च दोषानुसंधानवत, जैसे जन्म और मृत्यु में दोष का अनुसंधान बारंबार करे, ऐसे ज्वरादिश्व मलेरिया जो आ जाता है बहुत भयंकर जो है बुखार चढ़ जाता है उस समय, तो कितना दोष है, तो दोषानुसंधान में क्या तात्पर्य रखना चाहिए कि वस्तुतः जो है मुक्त नहीं होता है तो उसको ये सब अवस्थाओं में जाना पड़ेगा। यदि इसी जन्म में ज्ञान प्राप्त करके हम मुक्त नहीं हो जाएंगे तो सभी अवस्थाओं में अपने को जाना पड़ेगा, तो जन्म में भी दोष है तो मृत्यु में भी दोष है तो व्याधि में दोष है, तो ये सब धारण करना पड़ेगा, इसलिए पूरा प्रयास जो है मुक्ति के लिए कर लेना चाहिए। तो व्याधिषु दोषस्य असह्य असह्यता रूपस्य अनुसंधानम्, अरे व्याधि में असह्य जो है वह जो वो दोष क्या है, असह्यता जो तकलीफ होती है वो सही नहीं जाती ना, चिल्लाता है व्यक्ति सही नहीं जाती, छटपटा जाता है। तो की अनुसंधान करना चाहिए। दुखेशु त्रिविधेश्व भी दोषानुसंधान प्रसिद्धम। अब देखिए दुख को जो अलग लिया था ना, तो आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक दुखेशु गया ना कि आध्यात्मिक। अब ये जो है तीनों का ये सब उसके अंतर्गत आ गए, पर वो विशिष्ट कह दिया और बाकी सभी दुखों में। तो आध्यात्मिक दुख कौन है? ये ज्वर इत्यादि का ये सब आध्यात्मिक दुख है। और आदिभौतिक दुख किसका है? हाँ, बिच्छू सांप बाघ। और आदिदैविक है, कहीं विद्युत गिर गई, कहीं वर्षा से, कहीं शीत से, ऐसा ही आदिदैविक। ये सभी दुख जो है इसका दोष जो है, दुख तो भोगता है पर उसके दोष का चिंतन करने, एक चीज समझना चाहिए। साधक किसी चीज को जानना एक चीज है, अब अपने दोष को जानते हैं एक चीज पर, दोषत्व ने जब जानते हैं तभी निकलती है चीज। दुख तो भोगता है पर उसको दोष रूप में नहीं देख पाता, जब दोष रूप में देखेगा तो सचेत हो जाएगा उसके। अब मलेरिया तो आते हैं और उसके कारण ऐसा नहीं कि वैराग्य बहुत बढ़ जाता हो, क्योंकि दोषानुचिंतन नहीं होता उसकी कि ये क्यों हमको आया है? जन्म लेना पड़ा तभी तो आया। तो उसके कारण जो है प्रत्येक ये दुख अंदर जो है तड़फ बढ़ा दें, लक्ष्य के प्रति चेतन कर दें, लक्ष्य के प्रति तत्परता बढ़ा दें, ये दोषानुचिंतन का फल होगा। और दोषानुचिंतन नहीं करेगा तो फिर ये नहीं हुआ तो आते जाता रहेगा, दुख उठा लिया फिर वैसे का वैसे। दुख के समय तो जरूर कुछ विचार करता है थोड़ा बहुत, पर उसके बाद एकदम जो है वह फिर भूल जाता। कहते हैं स्मशान वैराग्य कहते हैं ना, स्मशान में जाते हैं तो सभी सोचते हैं कि हमको मरना पड़ेगा, घर आते ही बिल्कुल नहीं जो है वो सोचते नहीं कि मैं मरूंगा कभी। तो यही माया है। तो दोषानुचिंतन जब करेगा तो दोषानुचिंतन से वैराग्य उत्पन्न होगा और लक्ष्य के प्रति तत्परता होगी। तो वैराग्य और लक्ष्य के प्रति तत्परता के लिए ये आध्यात्मिक आदि दैविक आदि भौतिक दुखों में दोषानुसंधान करते रहना चाहिए। ये हो गया। अब एक चीज अथवा कहते अथवा, देखिए दूसरा अर्थ देखिए, ये भी अर्थ जो है कि दुखानि एव दोषो, कि जन्म जरा व्याधि, ये जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये जो दुख है और यही दोष है। इसलिए दुखान्येव देशो दुख दोष तस्य जन्मादेशे पूर्ववद अनुदर्शनम। तो देखिए तीन अर्थ आपको मिला। एक तो जो है इनमें जन्म मृत्यु जरा व्याधि में दुख दर्शन और दोष दर्शन। दूसरा अर्थ यह है कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि तथा आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक दुखों में दोष दर्शन। और तीसरा ये दुख ही दोष है, ये दुख ही ये दोष है तत् आलोचन। तो यथा जन्मादिषु दुखान्तेषु दोष दर्शनमुक्तम तथा तेषेव दुखाख्य दोषस्य दर्शन स्फुटयति। अब वो उसमें दुखाख्य दोष का जो दर्शन है उसको और स्पष्ट करते हैं कि जन्म दुखम मृत्यु दुखम जरा दुखम व्याधयः दुख निमित्तत्वात् जन्मादयो दुखम न पुनः स्वरूपेणैव दुःखमिति। कहा देखो जन्म दुःखम मृत्यु दुःखम जरा दुःखम, इसके आगे क्या है? व्याधयः। व्याधयः के बाद क्या है? तो ऐसा लिखिए दुःखम जन्म दुःखम मृत्यु दुःखम जरा दुःखम व्याधयः, ऐसे है ना? दुखम जन्म दुखम मृत्यु दुखम जरा दुखम व्याधि। दुख निमित्तत्वाद व्याधयो दुखम, ये दुख के निमित्त है, स्वयं दुख रूप नहीं है, क्योंकि दुख तो दूसरे को होता है ना, ये स्वयं दुख रूप नहीं है पर दुख के निमित्त है। न पुनः स्वरूपेणैव दुखमिति, ये स्वरूप से दुख रूप नहीं है पर दुख के निमित्त है। व्याधे हमारे में तो व्याधे, व्याधि तो व्याधि व्याधि ही होना चाहिए, जन्मादे या नहीं होना चाहिए, क्योंकि वही जरा के बाद तो व्याधि ही है ना। दुख निमित्तत्वात् जन्मादय, वो तो ठीक है, दुख निमित्तत्वात् जन्मादयो दुखम, न तो पुनः स्वरूपेणैव दुख, तो ये कह दिया। कथम जन्मादीनाम बाह्य इंद्रिय ग्राह्याणाम दुखत्वम तत्रा, जन्मादि जो बाह्य इंद्रिय के द्वारा गृहित हैं वो दुख रूप कैसे हैं, तो कहा कि दुख निमित्तत्वात् जन्मादिषु दोषानुदर्शन कृतम फलम आ। अब जो इनमें दोषानुदर्शन करता है उसको फल है, क्या फल है, एवं जन्मादिषु दुख दोषानुदर्शनात् देह इंद्रिय विषय भोगेषु वैराग्यम उपजायते।